Fujifilm Instax Square SQ1 w zestawie z wkładem. Teraz w supercenie za 499 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 28 kwietnia. Jest 11. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Pierwsze komisje rozpoczęły szacowanie strat w sadownictwie. Producenci owoców liczą na wsparcie państwa. Polacy podzieleni w sprawie handlu w niedzielę. Co piąty za i co piąty przeciw otwieraniu sklepów w siódmy dzień tygodnia. Papież na Biennale Sztuki w Wenecji. Pierwszy raz w ponad stuletniej historii imprezy. Przedłużająca się fala przymrozków niszczy kolejne sady i plantacje. Rolnicy liczą straty i zastanawiają się, czy także w tym sezonie będą mogli liczyć na wsparcie ze strony państwa. Jabłka, wiśnie, czereśnie i truskawki. Pąki tych owoców najmocniej odczuwały ostatnie spadki temperatur. Są niezawiązywane owoce i po prostu owoców może nie być. Największe na dzisiaj takie straty to jest części województwa świętokrzyskiego, mazowieckiego i część Kujaw. Wyliczał prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz, podkreślając, że całkowita skala strat nie jest jeszcze znana. Jak w każdym takim przypadku, w lepszej sytuacji są rolnicy, którzy wcześniej ubezpieczyli swoje sady czy plantacje. Taka możliwość ubezpieczenia była na jesieni roku ubiegłego. No i tutaj dla osób, które nie ubezpieczyły, to będziemy zastanawiać się, jaka forma pomocy mogłaby być udzielona. Zadeklarował wiceminister rolnictwa Stefan Krajewski. Straty wynikające z przymrozków zaczęły szacować pierwsze komisje terenowe powoływane przez wojewodów. Michał Fedusio, Polskie Radio. 43-latek zatrzymany w związku z nocnym pożarem w Koszalinie, w którym zginęła jedna osoba. To właściciel mieszkania, w którym wybuchł ogień, przekazała rzeczniczka policji w Koszalinie Monika Kosiec. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Trzeźwieje. To jak doszło do zaproszenia ognia, określi biegły z zakresu pożarnictwa. 21% Polaków chce handlu w niedzielę, w każdą niedzielę. Dokładnie taki sam odsetek oczekuje całkowitego zakazu handlowania w siódmy dzień tygodnia. Wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie Big Info Monitora. Dla 18% ankietowanych to, czy sklepy są otwarte 7 dni w tygodniu, czy jedynie w ciągu 6, nie ma żadnego znaczenia. Pozostałe 40% opowiada się za handlem w wybrane niedziele, jednak większość uważa, że powinno ich być więcej niż obecnie. A dziś właśnie handlowa niedziela, jedna z 7, kiedy można zrobić zakupy m.in. w dużych sieciach handlowych. Papież w Wenecji. Franciszek odwiedza stworzony w więzieniu dla kobiet pawilon Watykanu na tegorocznym Biennale Sztuki. To pierwsza wizyta papieża w niemal 130-letniej historii imprezy. Wystawa nosi tytuł Na własne oczy. Watykańscy kuratorzy ekspozycji zaprosili do współpracy znanych artystów jak Maurizio Cattelan czy reżyser Marco Perego. Papież, przemawiając do osadzonych, podkreślił, że one również miały swój artystyczny wkład w wystawę. Pobyt w więzieniu może oznaczać nowy początek i odbudowę, podczas której możemy z odwagą ocenić własne życie. Potem Franciszek spotkał się z artystami. Powiedział, że świat potrzebuje artystów. Wskazał, że sztuka jest azylem sprzeciwiającym się przemocy, dyskryminacji i lękowi przed biednymi, a także wychowuje do kontemplacyjnego spojrzenia na świat. Na zakończenie wizyty Franciszek odprawi mszę na placu Świętego Marka. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Na co dzień służą w OPRZE, GOPRZE, Straży Granicznej czy Pożarnej. W ostatnią niedzielę kwietnia na całym świecie obchodzony jest Dzień Psa Poszukiwawczo-Ratowniczego. Chodzi o podkreślenie roli, jaką odgrywa taki ratownik. W OSP w Dąbrowie Górniczej Łośniu służą dwa goldeny, tequila i whisky, mówi ich przewodniczka, druhna Klaudia Krzystańska. Są to psy gruzowiskowe i terenowe, które z nami działają, są naszymi partnerami w pracy. Akcje zdarzają się na szczęście dosyć rzadko, częściej jeździmy na ćwiczenia. Wyszkolenie psa ratowniczego trwa kilka lat. Szkolenie takiego psa zaczyna się od szczeniaka tak naprawdę. No, trwa do późnej starości. My sobie nie możemy na to pozwolić, żeby tego psa wyszkolić, zrobić i odłożyć na półkę. Z tym zwierzęciem trzeba pracować cały czas. Po raz pierwszy święto psa ratownika zorganizowano w 2008 roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela ciepła i słoneczna, tylko na północnym zachodzie miejscami więcej chmur. W Suwałkach maksymalnie 19 stopni, w Łodzi 21, w Poznaniu 23, do 24 we Wrocławiu i Krakowie. Ogłoszenie społeczne.

Jak słyszycie, drodzy słuchacze, kraj kwitnącej wiśni cały czas gdzieś tam się za mną ciągnie i do mnie klei. Z moim przyzwoleniem zresztą. Ale nie zamierzam kontynuować dzisiaj tego wątku, chociaż na pewno kiedyś do niego powrócę. Ale pomyślałem sobie, że właśnie zainspirowany geolokacją Pionokręgu sprzed 2 tygodni, dzisiejszą audycję poświęcę morzu i oceanom. W końcu, że tak powiem, to jest temat rzeka. Stąd też ten dzisiejszy muzyczny wstęp, który mam nadzieję, że rozpoznaliście państwo. To była piosenka Sailing Roda Stewarta, zaimprowizowanej przeze mnie aranżacji na trójkowe pianino. Opowiem dziś o morzu w muzyce, o morzu obecnym w piosenkach, morzu, które inspiruje, z którego pochodzi życie i w którym to życie na niespotykaną skalę istnieje. Opowiem też o morzu, co nastraja, pociesza, przyciąga, a przede wszystkim wyznacza najbardziej widoczną gołym okiem linię horyzontu, która od zawsze działała na wyobraźnię ludzi czy odkrywców takich niespokojnych duchów, by ją przekraczać, sprawdzać co dalej, co jest za nią. O swoim morzu opowiedzą Mela Koteluk i Ralf Kamiński, a na miejscu w studiu na żywo porozmawiam z dzisiejszym gościem i nie będzie to tylko rozmowa przy radiowym stole, no ale to po kolei. Wpłyńmy zatem w dzisiejszą audycję Pianokrąg. Ja nazywam się Bartek Wąsik, jestem pianistą i zapraszam serdecznie do jej wysłuchania. Dalekie, ciche, smutne głębią, jak moje oczy twoich głodne, morze potęgi i miłości w twoich oczach cicho gaśnie. To słowa refrenu piosenki Morze Wracające, którą właśnie wysłuchaliście państwo, a którą miałem przyjemność skomponować razem z Melą Koteluk, która odwiedziła mój pierwszy trójkowy pianokrąg. Dokładnie mijają 4 lata od momentu, kiedy ten utwór powstał. Dużo pięknych wspomnień otwiera się teraz w mojej głowie. Ta piosenka, zresztą jak i cały nasz album Astronomia poety Baczyński, powstała no naprawdę w trudnym czasie pandemii. Z Melą robiliśmy próby przez telefon albo tablety, widząc się tylko na małych ekranach i słysząc z opóźnieniem. Za oknem, podobnie jak dzisiaj, wiosna wzrastała w siłę, a mimo tego jako muzyczni fajterzy nie poddaliśmy się, tylko znaleźliśmy w tej pracy bezpieczną przystań w trudnych czasach. Zresztą posłuchajcie państwo, co na temat tej piosenki powiedziała mi sama Mela. Utwór ten powstał wiosną 2020 roku, w czasie wielkiej globalnej kwarantanny, kiedy zostaliśmy zatrzymani w swoich domach i my wówczas z Bartkiem pracowaliśmy nad albumem Astronomia poety Baczyński w trybie online, słysząc się i widząc tylko poprzez urządzenia. I mój dyktafon pamięta dobrze ten czas i wszystko wskazuje na to, że pierwszy zarys melodii pojawił się 17 kwietnia tego roku, a już następnego dnia, 18 kwietnia, mieliśmy utwór zgrany od A do Z. I z tym w pierwszej kolejności kojarzy mi się ten utwór. Z takim okresem wzmożonej intuicji i takiej pewności, która towarzyszyła nam w czasie podejmowania takiej decyzji, jakie harmonie, jakie melodie pozwolą temu tekstowi wybrzmieć. I dla twórcy to jest taki czas pełen satysfakcji, kiedy nie masz tego rozdarcia w środku. My nie mieliśmy 17 różnych wersji, pomysłów na ten tekst. Po prostu wiedzieliśmy, że to jest to. No właśnie, ten tekst, słowa do tej piosenki napisał zaledwie 20-letni Krzysztof Kamil Baczyński. Są one wstrząsająco piękne, jednocześnie otwierające. I tak myślę, że gdyby teraz ktoś dzisiaj cofnął czas i przeniósł mnie na lekcję polskiego w mojej szkole, to wyrywałbym się do odpowiedzi jak najlepszy uczeń z potrzebą wyrażenia swojego zachwytu nad językiem i wyobraźnią Baczyńskiego, tego, co ona ze mną robi. Bo twórczość tego poety, pamiętajmy, to nie tylko tematyka wojenna, tam jest kilkaset wierszy, które przetrwały i które są grą na wyobraźnię i wrażliwość człowieka, szczególnie młodego. Proszę mi obiecać, że po dzisiejszej audycji sięgniecie państwo do tego wiersza Morze Wracające i sobie spokojnie, słowo po słowie go przeczytacie. Nie jak pracę domową z polskiego, tylko wyłącznie dla siebie. Tak pięknie o morzu pisał młody Baczyński, a ponad 70 lat później pewien młody chłopak, co prawda urodzony w Jaśle, postanowił poświęcić morzu swój pierwszy album, tak go właśnie tytułując. Proszę posłuchać. Kiedyś wstrzymam czas, a może kiedyś staniesz tu. I to będzie jak ze snu. Który kochał, kochał nas. Może kiedyś staniesz tu. I to będzie jak ze snu. Znów zasypie śniegiem wiatr. Plaże nie zapomną nas, a teraz to, co mam, to płacz. Bo już nie ma. Mam ochotę zapytać was, drodzy słuchacze, czy przeczuwacie, z czego właśnie popłynęła siła tej pięknej piosenki Ralfa Kamińskiego. Otóż jest nią moim zdaniem oszczędność brzmieniowa i prostota. Mam tutaj na myśli instrumentarium, które spoczywa głównie na barkach partii fortepianu. To brzmienie w połączeniu z bolesnym tekstem wyśpiewanym przez mocny głos Ralfa przywołuje natychmiast obraz intymnej sytuacji, wewnętrznego stanu i poczucia, o którym śpiewa, a który my natychmiast rozumiemy i przekładamy na własną sytuację. Tak mi się wydaje. Dzięki tej oszczędności brzmieniowej tekst ma szansę jeszcze lepiej wybrzmieć na zasadzie emocjonalnych kontrastów. Piosenka nosi tytuł Morze, a tymczasem kilka lat później na swoim ostatnim albumie Bal u Rafała Ralf postanowił umieścić piosenkę pod tytułem Ocean. Takie dziwne zbieżności wywołują we mnie zawsze jakąś ciekawość i moim zdaniem nie są przypadkowe, dlatego chciałem dowiedzieć się, kim jest Ralf w piosence Morze, a kim po paru latach w piosence Ocean. I proszę posłuchać, co mi odpowiedział. To nie jest dla mnie łatwe pytanie, żeby tak w kilku zdaniach odpowiedzieć i tak właśnie powiedzieć, jaki jestem zawarty w morzu, a jaki w utworze Ocean. Na pewno chciałem utworem Ocean, który powstał dobrych parę lat później po morzu, odnieść się do tego właśnie utworu, ale do tego utworu Morze. Ale na pewno w morzu jest jakiś rodzaj pewien rodzaj takiego dramatyzmu, jakiegoś takiego załamania, też niezgody trochę w tym wszystkim, co spotkało autora, czyli mnie. A w Oceanie jest jest jakaś zgoda, jest jakieś pogodzenie się z tym losem rozstania, tylko że ta odległość jest właśnie większa, jak ocean. Bo morze to jest gdzieś nad morzem osadzone, a ocean to prawdziwy ocean dzielił to uczucie moje. Więc nie jest to tylko metafora. No. No, taką mocną, wyraźną kropką podsumował swoją wypowiedź Ralf Kamiński. A my w takim razie posłuchajmy teraz jego piosenki Ocean, którą dzieli parę lat od wcześniejszej piosenki Morze. Wsłuchajcie się państwo w jej klimat, rzeczywiście już inny od tej wcześniejszej piosenki, z wyczuwalnym dystansem do zdarzeń z przeszłości, z tą oceaniczną perspektywą, o której mówił Ralf. To się zawiera w słowach, jak i muzyce. Posłuchajmy. Nigdzie nie idę, czekam na kogoś, kto mnie tak kocha. Nocą lipcową stoję i czekam, choć wiem, że nie wrócisz. Żegnaj, żegnaj, to słowa, które najczęściej chyba padały i nadal padają w portach morskich, w których przytuleni najbliżsi żegnali się ze sobą, bądź żegnają się ze sobą, ze swoimi rodzinami, bliskimi, z kimś, kto wyruszał w daleką wyprawę, często samotną i często w nieznane, a bardzo często już na zawsze. Chciałbym, żebyśmy teraz pożegnali się z lądem i wypłynęli wspólnie w otwarte morze. A gdyby mnie ktoś zapytał, morze czy góry, odpowiedziałbym natychmiast góry i tego się nadal trzymam. Morze działa na mnie niestety dosyć mocno nostalgicznie. Zawdzięczam to samopoczucie temu, że kojarzy mi się ono z nieograniczoną ilością możliwości, dróg, wyborów. Patrząc na morze, jakby nie mam punktu zaczepienia, odniesienia. Ale kilka lat temu miałem okazję przeżyć podróż morską, która prawdopodobnie nigdy już się w moim życiu nie powtórzy, a która zapadła mi w serce na zawsze. Otóż płynąłem 3 tygodnie kameralnym statkiem z Tahiti do Nowej Zelandii, mijając i zatrzymując się po drodze na absolutnie rajskich wyspach, takich jak Bora Bora, Fiji, Rarotonga czy wyspy Cooka. Pomimo tego, że te wyspy były olśniewająco piękne, to proszę mi uwierzyć, że najcudowniejsze widoki były wtedy, kiedy statek nie zatrzymywał się w żadnym porcie, tylko na przykład przez 2-3 dni płynął bez przerwy, dzień i noc po turkusowych wodach Oceanu Spokojnego. To stałe kołysanie, a w ciągu dnia refleksy na wodzie, miraże jakby Fata Morgana, odskakujące od statku latające ryby i wszędzie wielki błękit, a tak naprawdę turkus to było coś niesamowitego. W nocy oglądałem konstelacje gwiazd, których na półkuli północnej nie znamy. Do tego też ten zapach, wszechobecny zapach soli. Nie zapomnę momentu, kiedy po dwóch dniach takiego płynięcia, nie mijając żadnych lądów, pewnego ranka kapitan przez głośniki zaprosił podróżnych, żeby wyszli na pokład. I naszym oczom ukazały się 2 małe wyspy, jakby na wyciągnięcie ręki, które były wystającymi z oceanu stożkami wulkanów. Wyglądały trochę jak rodzeństwo. Ich porośnięte zielenią zbocza dymiły, szczyty były lekko zasnute mgłą, a nasz statek stał dosłownie w ciszy, a potem po dłuższym czasie powoli przepłynął między tymi wyspami. Nie zapomnę tego widoku do końca życia. Gdybym wtedy podczas tej całej podróży za dnia w tym słońcu miał powiedzieć, jaką muzykę słyszę w uszach, to byłby to prawdopodobnie ten utwór. To tylko fragment kompozycji Maurycego Ravela Barka na oceanie z jego cyklu Miroir na fortepian solo, iskrząca się refleksami światła i bryzą na powierzchni morskich fal, a tymczasem do trójkowego studia dopłynęła moja gościni, która na łodzi spędziła kilka tygodni. Płynąc przez Atlantyk, jej ostatni album Tam to 11 piosenek, które, jak mówi, są przygodami, wędrówkami w różnych kierunkach. Sięganiem dalej i dalej, albo bliżej i bliżej. Morze wypełnia ten album, a procesowi powstawania towarzyszył jego szum. Przed państwem Natalia Przybysz. Cześć, Natalia. Cześć, Bartek. Miło mi jest ciebie gościć w dzisiejszym morskim pianokręgu i w ogóle w trójce. I bardzo ci dziękuję za ten album, który we mnie w jakiś sposób w ogóle odczarował kontakt z morzem, właściwie zaczarował moją relację z morzem. Pozwól proszę, że naszą rozmowę zacznę od przywołania mojego wspomnienia, w którym po raz pierwszy zobaczyłem morze. Całą rodziną jechaliśmy wypchanym po brzegi maluchem z Lublina. Podróż trwała po prostu wieki, ale wspominam ją bardzo dobrze. Pamiętam, że kiedy dojechaliśmy do miejscowości Gąski i zobaczyłem morze, ruszyłem w te pędy, nie wiem, miałem dosłownie parę lat, chyba 6-7, i biegłem w jego stronę krzycząc i naprawdę nie mogłem, a może nawet tak trochę nie chciałem się zatrzymać. Pamiętam też, że wbiegłem do morza w ubraniu, oniemiały z wrażenia. po prostu jego majestat był jak magnes. I proszę powiedz, czy ty pamiętasz swoje pierwsze spotkanie z morzem? Jakie ono było? Wiesz co, wydaje mi się, że pamiętam po części dzięki slajdom, które moi rodzice, jak pojechaliśmy do Grecji pierwszy raz, to przywieźli i my mieliśmy na ścianie, wyświetlaliśmy takie slajdy i nie jestem pewna, czy ja pamiętam to, że ten piasek w moich sandałkach po prostu palił mi stopy i ja krzyczałam, że to jest takie gorące i biegłam też do morza, jak taki żółwik, który po prostu się wykluł z jajka. Myślę, że miałam maksymalnie 4 lata, może 3, bo moja siostra już była na świecie, ale ona była takim bardziej bobasem. I byliśmy w Grecji samochodem z rodzicami. To też wyczyn. I takie zdjęcia różne stare mamy z tamtej wycieczki. Ale być może pamiętam jeszcze coś wcześniej z Dębek, gdzie jeździliśmy, ale nie mam takiego ewidentnego jednego obrazu. Chyba najsilniejsze są jednak te slajdy z Grecji. Takie dziwne, jakieś prześwietlone zdjęcia. Taki straszny Olimp w ogóle. Takich szarych zdjęciach. W ogóle dopiero teraz, wiesz, zadałeś mi to pytanie i zaczęłam się zastanawiać nad tym. Ale tak sobie teraz właściwie też pomyślałem, że ta Natalia ileś tam lat później znowu znajduje się w tej Grecji i tworzy swój album poświęcony morzu. Powiedz, czy jakieś nowe odkryłaś w sobie uczucie albo myśl, którą właśnie dzięki morzu już teraz posiadasz, dzięki obecności, płynięciu przez ocean? Nowe uczucie to chyba maluczkość własną. Taką, no, wobec olbrzymiości morza po prostu uczucie tego, że jestem mała. I tak, i że to jest jakby i łatwe, i trudne jednocześnie być małą. No i zaczęłam się w związku z tą płytą i w związku z tym, że morze było bardzo dużą inspiracją, zaczęłam się uczyć pływać. Mam super nauczycielkę i cały czas, jak wchodzę nawet do basenu, dosyć często w ostatnich miesiącach, to zawsze to jest o oddechu, o kontakcie ze sobą i z oddechem i z lękiem, ze strachem. Ja kilka razy w życiu też się topiłam w dzieciństwie, więc odzyskuję jakieś zaufanie, a jednocześnie częściowo do wody, a częściowo do siebie. Taki kontakt jakoś buduję. I pierwszy raz też zeszłego lata w ogóle pływałam tak w Bałtyku takim falującym. Bo wydawało mi się, że to jest w ogóle niemożliwe. Więc to, że morze jest tutaj moją inspiracją i było, to nie oznacza, że ja mam je jakoś bardzo oswojone wcale. No tak. A jeszcze też chciałem zapytać, bo jestem ogromnym fanem okładki twojego albumu i tego, jak stoisz tam i patrzysz w morze. I powiedz mi, czy to jest rzeczywiście patrzenie w dal, czy patrzenie w siebie? Bo to płyta jest właśnie o morzu, ale ona jest też bardzo o emocjach. I to chyba w ogóle przyroda ma do siebie, że jest takim lustrem i pomaga nam wracać do siebie i tak jak dużo trudniej bywa skupić się na własnym oddechu, można posłuchać wiatru, który jest najstarszym duchem. I z jednej strony patrzeć w dal i jednocześnie patrzeć w głąb, co mi się wydaje, że jest takim prawdziwym kierunkiem w dwie strony, bo takim jogicznym, no, takim poczuciem też tego, że jesteśmy jakąś jednością z tym, co nas otacza. Taką imersją po prostu. Tak, ja tutaj teraz zaryzykuję takie stwierdzenie, że kiedy płaczemy, to też właściwie tworzymy sobie takie własne morza. Tak, słone. Pod oczami. Czy w związku z tym morze albo bycie na oceanie, albo przy morzu daje jakby takie większe przyzwolenie na płacz? A pytam o to dlatego, że właśnie rozmawialiśmy z Natalią kilka dni temu o tym, że bardzo lubimy, jak na naszych koncertach publiczność wzrusza się do łez i że w ogóle ludzie, którzy pozwalają sobie na płacz, są świetni. Tak, są tacy miększy. Poczekaj, bo teraz się zagubiłam. Jakie było pytanie? Tak, to pytałem o to przyzwolenie na płakanie przy morzu albo w morzu. Totalnie. Nikt wtedy nie widzi, nikt wtedy nie pozna, co jest łzą, a co jest wodą morską. Zdecydowanie tak. Ja płynąc przez ocean w ramach programu telewizyjnego, co dla wielu może wydać się totalnie nieprawdą, że to się w ogóle nie wydarzyło i tak dalej, i tak dalej. Tam nie było żadnej drugiej łódki z make-upem ani nic takiego. Naprawdę w gronie ludzi, których też nie wybraliśmy, byliśmy wręcz celowo tak jakoś dobierani, żeby nam było trudniej w tym programie przez Atlantyk przepłynąć. A jednak, co ciekawe, że z jednej strony nie miałam klaustrofobii na tej małej łódce, a z drugiej strony nie miałam też agorafobii. I gdzieś znajdowałam jeszcze swoją przestrzeń i naprawdę miałam dużo tam przestrzeni na to, żeby sobie tak jakoś czytać różne książki i sobie potroszę płakać w różnych kącikach. Naprawdę mega terapeutyczna też wędrówka to była. No właśnie, takie piękne słowa tutaj padają, że chyba już nie mamy co... Nie, znaczy oczywiście mamy o czym rozmawiać i co poruszać, ale chcielibyśmy teraz poruszyć jeszcze Państwa słuch i chciałbym, żebyś zapowiedziała dzisiejszą piosenkę z albumu Tam, którą za chwilę dla Państwa wykonamy. No, z ogromną przyjemnością. Mieliśmy wczoraj próbę i Bartek przygotował aranżację piosenki Morze jest najlepsze, która jest otwarciem płyty Tam. Słowa, gdy tęsknię, hej, z daleka znowu wołam, zamieniam tlen w piosenkę. Może jest coś głębiej, co oddala cię ode mnie. A może jeszcze nie wiem, jak niewiele wiem. Może jest najlepsze, to wielkie słowa, gdy tęsknię. Hej! Z daleka znowu wołam, zamieniam tlen w piosenkę. Ja też. Dziękuję. Dzięki. Tak, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i rozmowę z Natalią. A tymczasem wszyscy teraz weźmy głęboki oddech i czas najwyższy, żeby zanurzyć się pod powierzchnię morza i wtopić w ławicę dziwnych małych rybek. To będzie zanurzenie 5-minutowe. Wydaje się długo, około 5-minutowe, ale nie bójcie się, damy radę. W końcu w pewnym okresie naszego rozwoju przechodzimy stadia związane z naszymi zwierzęcymi przodkami i przez chwilę posiadamy zarówno ogon, skrzela i błony między palcami, które właśnie teraz nam się przydadzą. To była dwuczęściowa piosenka Weird Fishes, czyli Dziwne Ryby zespołu Radiohead. Tutaj w budynku Trójki, w jednym z redakcyjnych pokoi, wydaje mi się, że w tym, w którym pracuje mój kolega redakcyjny Mateusz Tomaszuk i przygotowuje tam swoje audycje, zauważyłem jakiś czas temu prosty niebieski plakat, na którym są właśnie wypisane słowa tej piosenki. Ta piosenka jest takim moim wyzwalaczem pamięci. Pamiętam, kiedy 2 lata temu byłem nie nad morzem, ale wysoko w górach na festiwalu w Zermatt, Zermatt Unplugged, który się właśnie skończył w tamtym tygodniu. W tej pięknej miejscowości wystąpił Tom York solo, tylko z gitarą i z fortepianem. Ta piosenka zabrzmiała właśnie wtedy przy akompaniamencie gitary i proszę uwierzyć, że nic jej nie brakowało. Kiedy jej dzisiaj słucham, od razu moje myśli wracają do tamtej chwili, do tamtego koncertu, ale też całego czasu, który tam spędziłem, czyli znowu muzyka jako wyzwalacz pamięci, wspomnień, coś, na co w swoich audycjach zwracam Państwu uwagę. Ale teraz wróćmy nie na ziemię, tylko do mórz i oceanów. I mam dla Państwa jeszcze jeden utwór, który mam nadzieję, że przywoła w Was wspomnienie i że to będzie dobre wspomnienie, a niektórzy z Państwa poczują się jak dzieci. On l'appelle le dauphin dans son royaume aquatique. On se raconte sans fin ses exploits fantastiques. Quand surgit le dauphin de l'Arctique à l'Antarctique, les pieuvres et les requins vont se cacher dans les coins. Il a le poil blanc comme l'hermine, des yeux bleus qui s'illuminent jusqu'au fond des gouffres amers, le chevalier des mers. On l'appelle le dauphin, il est pur comme la neige, il a deux petits copains qu'il protège. Il traque, il boute, il bouffant, et il défend jusqu'au bout un peu du rêve d'enfant qui vit en chacun de nous. Il a le poil blanc comme l'hermine, des yeux bleus qui s'illuminent jusqu'au fond des gouffres amers, le chevalier des mers. To była piosenka z czołówki serialu animowanego Delfin Um, który niektórzy z Was, drodzy słuchacze, na pewno pamiętacie. Bajka bajką, ale tak naprawdę, kiedy sobie po latach przypomniałem tę piosenkę, to w mojej głowie stanęło natychmiast sielskie wyobrażenie weekendu, chyba niedzieli z tego, co pamiętam, zapachu szykującego się obiadu albo pieczonego ciasta. Jakiegoś takiego spokoju i bezpieczeństwa, czyli wszystko się zgadza tak jak dzisiaj. Dokładnie te same odczucia niedzielne. Ciekaw jestem, z czym Państwu się skojarzyła ta piosenka, jakie wyzwoliła w Was wspomnienia. I przede wszystkim cieszę się, że podczas tego programu, dzisiejszego naszego spotkania, nauczyliśmy się brać głębokie oddechy i zanurkowaliśmy w morza i oceany. Na sam koniec chciałbym zaprosić na spotkanie z największymi istotami żyjącymi na naszej planecie. Mam tutaj na myśli wieloryby. 2 tygodnie temu moim gościem był Michał Pepol, który opowiadał o tym, jak jego wiolonczela wchodziła w dialog z dźwiękami tokijskiego lotniska i głosem Kory Jackowskiej. A dziś chciałbym się pożegnać z Państwem piosenką Song to the Siren w opracowaniu Michała. Ta piosenka stanowiła część jego projektu artystycznego Milczenie Syren, które Michał przygotował kilka lat temu dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Opracowanie niezwykłe, bo oprócz wiolonczeli i głosu, ba, śpiewu aktorki Magdaleny Cieleckiej, słyszymy w niej też śpiew wielorybów.